نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار إصابة تغزو الهند وإصابة تكون مع عيسى بن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر سمت مجلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا ہر سمت مجلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دشمن پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے سو جائے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے دیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے حضرات معزز اور مکرم علماء کرام اور اس علاقے کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور دوستوں اور میرے ہم مشن ہم فکر ہم سفر ساتھیوں سب سے پہلے تو میں حضرات اکابر علماء کرام کا ممنون ہوں کہ جہاد اور مجاہدین کے ساتھ ان کا والہانہ لگاؤ انہیں یہاں کھینچ لایا میں ان کے آنے پر خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں ان حضرات کی سرپرستی مجاہدین کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے میری گفتگو ان حضرات سے نہیں ہوگی میں ایک طالب علم ہو کر حضرات علماء کرام کو خطاب کرنے کا خود کو اہل نہیں سمجھتا میں کوہاٹ کے ان تمام مسلمان بھائیوں کا بھی ممنون ہوں جو جہاد کی محبت میں اسلام کے اہم ترین فریضے کی محبت میں یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان کی خدمت میں چند گزارشات اور چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ جہاد کا مسئلہ اور جہاد کا معاملہ مسلمانوں میں اتنا واضح تھا اتنا صاف تھا اتنا محبوب تھا کہ اس موضوع پر کسی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی مسلمانوں کے بچے جہاد کے شوق میں پروان چڑھتے تھے مسلمانوں کے نوجوان اپنے بازوؤں میں بجلیوں جیسی طاقت رکھتے تھے اور جہاد کے جذبے سے سرشار تھے مسلمانوں کے بزرگ بڑھاپے کی حالت میں میدان جنگ کی زینت بننا اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھتے تھے ہماری عورتیں اتنی بہادر تھی کہ کافروں کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی بہن بیٹی کی طرف انگلی اٹھا لیں, ہاتھ اٹھا لیں. ہمارا معاشرہ اسلامی اعتبار سے اتنا جڑا ہوا تھا, اتنا مضبوط تھا, اتنا حساس تھا کہ جسم کے کسی ایک حصے پر چوٹ پڑتی تھی سارا جسم درد محسوس کرتا تھا, کراہنے لگتا تھا, بیتاب اور بے چین ہو جایا کرتا تھا. اس وجہ سے ہماری جان محفوظ تھی, ہماری عزت محفوظ تھی, ہمارے مدارس محفوظ تھے, ہماری مساجد محفوظ تھی, ہماری تہذیب محفوظ تھی, ہماری یکجہتی محفوظ تھی, ہماری یگانگت محفوظ تھی. ہم ایک تھے, ہم سب سے اوپر تھے. دنیا کی قیادت اور دنیا کی سیادت ہمارے حصے میں لکھی جا چکی تھی. ہم پر کوئی ظلم کرنے سے پہلے بیسیوں بار سوچا کرتا تھا. ہم میں سے کسی کو تنہا اور لاوارث نہیں سمجھا جاتا تھا. ہم میں سے کسی کو اکیلا سمجھ کر اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں ڈھائے جا سکتے تھے. دنیا کی جیلیں ہمارے لیے قید خانہ نہیں بن سکتی تھی. دنیا کی تلواریں ہماری گردن کو چھلنی نہیں کر سکتی تھی. دنیا کے سامنے مناظر تھے. سیدنا عثمان غنی اس زمانے میں جب ان کے پیچھے صرف 1400 مسلمانوں کی طاقت تھی, مکہ میں پورے اطمینان سے چل رہے تھے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے پیچھے 1400 جانثار ہیں, میرے پیچھے نبی آخر الزماں ہیں. بزدلی نہیں ہوگی, کم ہمتی نہیں ہوگی, شعور اور احساس کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی. سیدنا عثمان غنی کو پکڑ لیا گیا, ان 1400 نے دھرنا نہیں دیا, احتجاجی جلسہ نہیں کیا, دیواروں پر اشتہار نہیں چپکائے. نبی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے, بیعت کرنا شروع کر دی. او میرے صحابہ, اسلام پر بار ہو چکا ہے, ہم میں سے ایک فرد آج غیر محفوظ ہو چکا ہے. اگر ایک ایک فرد کی عزت کے لیے ہم نہیں لڑیں گے, کل ہم میں سے ہر ایک غیر محفوظ ہوگا. او میرے صحابہ, موت پر بیعت کرو, موت پر بیعت کی جا رہی ہے صرف ایک فرد کے لیے. اس زمانے کے مسلمانوں سوچو, آج کتنی جوانیاں جیلوں میں سسک رہی ہیں, آج کتنے جذبے جیلوں میں مرچھا رہے ہیں, آج کتنی مائیں بہنیں سلاخوں کے پیچھے سسک سسک کے زندگی گزار رہی ہیں. مگر کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی جان پیش کرے؟ کون ہے جو اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر موت کی بیعت کرے؟ آج کا مسلمان ٹھنڈی لکڑی کی طرح بیکار ہو گیا, آج کا مسلمان راک کی طرح ٹھنڈا ہو گیا, اس میں چنگاری نہیں رہی. ادھر صحابہ موت پہ بیعت کر رہے تھے, آسمان سے جبرائیل نے آ کے اعلان کیا, تمہارے ہاتھ اکیلے نہیں ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ نے بھی اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں پہ رکھ دیا ہے, اب کون سی طاقت ہے جو تمہارا مقابلہ کر سکے؟ ہمیں سمجھا دیا ہمارے آقا نے, ہمارے نبی نے, ہمارے قائد نے, ہمارے حقیقی مرشد نے, ہمارے مقتدا پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب مسلمان کی جان کا مسئلہ آ جائے, کتابیں نہیں دیکھی جاتی, فتاوا نہیں کھنگالے جاتے, اس وقت جان کی قربانی دینا نبی بھی ضروری سمجھتا ہے, صحابہ بھی ضروری سمجھتے ہیں. اسلام ایک حساس دین ہے, اپنے ایک ایک فرد کی حفاظت کرنا جانتا ہے. کعبہ کی طرح مسلمانوں میں سے ہر ایک کی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے. جب مسئلہ انسانیت کا ہو, انسان سسک رہا ہو, جب مسئلہ کسی مسلمان کی جان کا ہو, عزت کا ہو, آبرو کا ہو, تب کچھ نہیں سوچا جاتا, کچھ نہیں دیکھا جاتا, مصلحت کے سارے جال توڑ دیے جاتے ہیں, زندگی کی ساری لذتیں اپنے اوپر حرام کر لی جاتی ہے. اللہ تیرا ماننے والا مشرکوں کی قید میں ہو, ہم آرام سے بیٹھ جائیں, کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تجھے سجدہ کرنے والا بتوں کے سامنے جھکنے والوں کی مارے کھا رہا ہو, ہم گھر میں بیٹھے ہو, ایسے گھروں کو جلا دینا زیادہ افضل ہے جو غیرت کا جنازہ نکالتے ہو. ہمارا مسلمان بھائی کافروں کی قید میں ہو, ہم احتجاج کر رہے ہو ایسے احتجاج پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے جو مسلمانوں کو کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا کرتا ہو. ہمارا ایک مسلمان کافروں کی قید میں ہو اس وقت خاموش دھرنا دیا جائے ایسے خاموش دھرنے پر آسمانی بجلی گرنی چاہیے. جو مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے صرف دھرنے پہ اکتفا کرتے ہیں نہیں نہیں مسلمان کی عزت بہت اونچی ہے رب کے ماننے والے کی قدر بہت اونچی ہے. نبی بھی نکلیں گے صدیق بھی فاروق بھی عثمان بھی علی بھی سارے نکل پڑے سب جان دے دیں گے ایک کی خاطر ایک شخص کی خاطر. اللہ نے کہا تم نے کلمے کی اتنی عزت رکھی میں تمہیں اونچا رکھوں گا میں تمہیں بلند رکھوں گا. یہ بات یہ واقعات تاریخ نے ایک دو بار نہیں دیکھے. جب تک ہم سچے مسلمان تھے ہمارا رب سے تعلق تھا ہمیں اللہ سے محبت تھی ہم یہودیوں کی طرح جان دینے سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ جان دینے کو محبوب رکھتے تھے اس لیے کہ جان دینے کے بعد رب سے ملاقات ہوتی ہے وہی رب جس کا آدان میں نام بلند کرتے ہیں جس کے لیے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں جس کے لیے سجدے کے اندر جا کے مناجات کرتے ہیں وہی رب جس کے لیے رمضان میں بھوکے پیاسے روزے رکھتے ہیں وہی رب جس کے لیے حج میں لباس اتار کے احرام باندھ کے دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہیں موت کے بعد اسی رب سے ملاقات ہوتی ہے وہ رب قدردان ہے وہ مسلمان کو رسوا ذلیل نہیں کرتا. اگر مسلمان وفادار ہو جب تک ہمیں رب سے ملنے کا شوق تھا ملاقات کا شوق تھا ہم مسلمان تھے کوئی ہماری طرف تیری نظروں سے نہیں دیکھ سکتا تھا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو حدیبیہ کا واقعہ ہوا بیعت رضوان کا واقعہ ہوا آگے چلو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسلمان کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا حضرت امیر معاویہ نے پوری رعایا اور سلطنت کو حکم دیا جب تک اس تھپڑ کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا کوئی آرام سے نہیں بیٹھے گا. قومی خزانے کا دروازہ کھول دیا گیا ہائے میرے اللہ اس وقت میں مسلمان کے چہرے کی قدر تھی مگر جموں جیل میں خود میری داڑھی کو اکھاڑا گیا نصر اللہ منصور کی داڑھی اکھاڑی گئی ابو جندل کی داڑھی اکھاڑی گئی علماء کے چہروں پر پیشاب کیا گیا مسلمانوں میں کوئی اضطراب نہیں آیا کوئی حضرت معاویہ کا جانشین نہیں بیٹھا ہوا تھا لیکن حضرت امیر معاویہ نے اس رومی جرنیل کو اغوا کروایا اس کے محل سے اسے زندہ اٹھوایا اپنے محل میں لایا اپنے مسلمان سے تھپڑ کا بدلہ لے کے کہا مسلمان کا چہرہ تھپڑ کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا. آج تو کوسوو کے اندر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے لائسنس دیے جاتے ہیں جس طرح کتوں کے شکار کے لیے لائسنس ہوتے ہیں اس طرح رسول اللہ کی امت کو تباہ کرنے کے لیے وہاں کی پولیس وہاں کے لوگوں کو لکھ کے دیتی ہے تم 3 مسلمان مار سکتے ہو تم 5 مسلمان مار سکتے ہو. ہائے اللہ کے رسول کی امت اتنی نیچے چلی گئی اتنی کمزور ہو گئی. جوانوں اس جوانی کا کیا فائدہ ہے جو سینماؤں کے باہر لین لگا کے ضائع کی جا رہی ہے. جوانوں اس طاقت کا کیا فائدہ ہے جو قومیت کے نام پہ عصبیت کے نام پہ قبائلیت کے نام پہ ضائع کی جا رہی ہے اور اللہ کے دشمن اللہ کے بندوں کو کتوں کی طرح شکار کرتے پھرتے ہیں. آج کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو اپنے ہی دل میں غیرت بھرے جذبہ بھرے ایمان بھرے اور میدانوں میں نکلے. اگر ہم نکل جائیں تو یہ کافر کچھ بھی نہیں کر سکتے. خلیفہ اچھا تھا جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا لیکن گھٹی میں غیرت پڑی ہوئی تھی. جہاد کا مطلب خدا کی قسم کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے کسی عبارت کا محتاج نہیں ہے یہ تو اندر کی آواز ہے یہ تو دل کی آواز ہے. وہ کون سا عاشق ہے جو رب سے عشق کا اعلان کرے پھر رب کے دشمن کاٹنا اپنا فرض نہ سمجھتا ہو, وہ کیسا خیرت مند انسان ہے جس کی ماں کے سر سے دوپٹہ اتر رہا ہو اور وہ کتابوں میں ڈھونڈتا ہو کہ اس دوپٹے کو بچانا کفایہ ہے یا عین ہے یا کچھ اور ہے, حسن عین ہی ہے یا حسن لگے رہی ہے. لوگ کہیں گے تیرے منہ پر کالک, تیرے منہ پہ تبا, تیری ماں کا دوپٹہ اتر گیا, تو اس مسئلے کو کتاب میں ڈھونڈتا ہے. جہاد کسی عبارت کا محتاج نہیں. معتصم کو ایک عورت نے پیغام بھیجا, معتصم رب کے ہاں اپنا جواب ڈھونڈ کے رکھنا, میں گرفتار ہوں. معتصم کہتا ہے لبیک یا بنتی, گھوڑے تیار کیے, 80,000 گھوڑوں سے حملہ کر کے اپنے اس بھینس کو جا کے چھڑا دیا. میرے غیور مسلمانوں, جب تک مسلمان کا ایمان سلامت ہوتا ہے اس کا جہاد بھی سلامت رہتا ہے. مسلمان کو جہاد کے بغیر چین نہیں آ سکتا, اس لیے کہ مسلمان رب کا نام لے گا, رب کہتا ہے جہاد کر. قرآن میں تہاڑ جیل میں بیٹھ کے میں نے قرآن مجید سامنے رکھا, تنہائی تھی, فراغت تھی, دشمنوں کی ماروں سے جسم چھلنی تھا. میں نے قرآن سے پوچھا کہ کوئی مسئلے کا حل بھی ہے تیرے پاس, بتا تو صحیح, تو شافی کافی کتاب ہے. قرآن کھلتا چلا گیا, 426 قرآن کی جہاد والی آیتیں میں نے خود تلاش کی. رب اور کیا کرتا, اللہ نے 426 بار کہا اٹھو جہاد کرو, مصلحتیں بتائیں, حکمتیں بتائیں, تمہارے گھوڑوں کی قسمیں کھالی, اپنا اپنی نصرت کے وعدے کر ڈالے, فرشتوں کے اتارنے کے مناظر دکھا ڈالے, اپنے نبی کو میدان میں کھڑا کر کے اس کی منظر کشی مسلمانوں کے سامنے کر ڈالی. رب اور تمہیں جہاد کی دعوت کس طرح سے دے, جسے رب سے عشق ہوگا اس کے لیے تو رب کا اشارہ بھی کافی. آج کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس قوت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, جہاد کی بات کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. میں رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں طاقت اگر ہے تو مسلمان کے پاس. ایٹم بم میں کوئی طاقت ہو سکتی ہے رب کے سامنے؟ ہائیڈروجن بم میں کوئی طاقت ہے رب کے سامنے؟ تم مسلمان کو اکیلا کیوں سمجھتے ہو؟ رب نے قرآن میں کہا ہے مسلمان جب تو میدان میں جائے گا تو مجھے بہا پائے گا, میں لڑوں گا, تیر تو مارے گا, اس تیر کو دشمن کے سینے سے پار میں کروں گا, تیری قوت میں بن جاؤں گا, تیری یلغار کو میں طاقت دے دوں گا. بتاؤ کوئی چیز ہے جو رب سے لڑ سکے؟ ساری دنیا کہتی تھی انڈیا بہت طاقتور ہے, اڈوانی کو بھی شک ہو گیا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں, واجپائی کو بھی شک ہو گیا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں. کہتے تھے 16,00,000 فوج. ہم کبھی کبھی ہم سے پوچھ تاچھ کے لیے آتے جیل میں, کبھی تشدد کرتے, کبھی مذاق اڑاتے. اللہ ایسے مناظر کسی مسلمان کو نہ دکھائے جو جیل میں نظر آتے ہیں. آدمی اسلام کو اپنے آنکھوں کے سامنے رسوا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, اور ہاتھ بندے ہوتے ہیں, پاؤں میں زنجیریں ہوتی ہیں, مٹھیاں بھیجتی ہیں, آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں, شک ہونے لگتا ہے. آخر اتنے سارے علماء موجود ہیں, قرآن موجود ہے, مفسر موجود ہیں, محدث موجود ہے, کیوں نہیں کوئی جہاد کی آواز لگا دیتا؟ مدینہ کی گلیوں میں صرف ایک آواز لگی تھی, کیا منظر تھا, عمر بن جموں جیسا بوڑھا معذور میدان میں, معاذ اور محبت جیسے بچے میدان میں, خمسہ خولا جیسی بہنیں میدان میں, جوان میدان میں, ابن مسعود جیسے فتح میدان میں, ابن عباس جیسے مفسر میدان میں, سارے نکلا ہے. کیا آج کوئی بھی آواز لگانے والا نہیں ہے؟ ہم جیلوں میں دیکھتے تھے, کہتے تھے تمہارا رب کہاں ہے, تمہارا نبی کہاں ہے, ہم سر جھکا کے رہ جاتے. ہم کہتے رب موجود ہے, ہمیں آزما رہا ہے, انشاءاللہ وہ فتح دے گا. مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے 16,00,000 فوج ہے, تم گھر نہیں جا سکو گے, ہماری ایجنسیاں ہیں, تم گھر نہیں جا سکو گے. صرف 5 مسلمان کھڑے ہوئے, وہ سچے مسلمان تھے, انہوں نے ماں کا دودھ پیا تھا, انہوں نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا تھا, انہوں نے قسم کھائی, قرآن سامنے رکھا, کہا یا اللہ ہم 5 نوجوان انڈیا سے ٹکرانے جا رہے ہیں, اپنے ایک مسلمان بھائی کو, ایک عالم کو چھڑانے جا رہے ہیں. ربا کمزور ہے پر تو تو طاقتور ہے, ربا ہم بہت بے کس ہے مگر تو تو بہت اونچا ہے. الہ العالمین ہمیں رسوا نہ کرنا, یا ہمارا بھائی ہمیں واپس دے. دے دینا یا ہمیں بھی شہادت کی موت دے دینا. اللہ نے کیا زمین پہ نہیں, سمندر میں نہیں, فضا میں انہوں نے انڈیا کا طیارہ پکڑا, ساری دنیا مل گئی, ان پانچ اللہ کے بندوں کو نہیں چھکا سکی. دوستوں بزرگوں, اگر جہاد کے ساتھ وفاداری کی جائے, جہاد کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے, جہاد کو اس مفہوم اور معنی میں سمجھا جائے جس میں قرآن اسے بیان کر رہا ہے, جس میں حضرات محدثین و مفسرین نے اسے دیکھا ہے, جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے, جہاد بہت طاقتور چیز ہے. کیا کوہاٹ میں ایسے پانچ نوجوان نہیں ہیں جو اور قیدی چھڑا کے لے آئے؟ آج وہاں اور بھی مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اس پورے مجمع میں ایک غیرت مند نہیں ہے جو اللہ سے کہے یا اللہ تجھے جان دیتا ہو؟ مسلمان صرف اتنا کہہ دے یا اللہ میں تجھے جان دیتا ہو, رب اس کی جان کا محافظ بن جاتا ہے, موت اس سے منہ چھپا کے بھاگتی ہے, اللہ کی ساری مخلوق اس کی مدد کے لیے آتی ہے, ہوائیں, پانی, فضائیں, درندے, چرندے, ساری مخلوقات مسلمان کی مدد کرتی ہے. لیکن جب مسلمان اللہ کو جان دینے والا نہیں بنتا, مردار اور حرام بنتا ہے, اپنی ذات بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتی. آپ حضرات کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے قربانی کی عید گزری تھی, گزری تھی نہیں گزری تھی, آپ نے جانور پالے تھے نہیں پالے تھے, ان کو کھلاتا کون تھا, آپ خود ڈالتے تھے چارہ, ان کی حفاظت کون کرتا تھا, آپ خود کرتے تھے اس لیے کہ ان کی جان سے آپ کو کچھ لینا دینا تھا. کسی نے اپنے گھر میں سور باندھ کے بھی اس کو چارہ ڈالا ہے, اس کی حفاظت کی ہے. جب ہم رب کو جان دینے والے بنتے ہیں, ہمیں اپنی روزی کے لیے IMF کے پوٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہماری روزی نیزے کے نیچے آتی ہے, ہماری تہذیب محفوظ رہتی ہے, ہم دشمن کے بوٹ صاف کر کے روزی کے لیے ان کے پیچھے نہیں جاتے, ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے, تقویٰ ہوتا ہے, رب ہمیں کھلاتا ہے, ہم کہتے نہیں یا اللہ یہ جان تجھے نہیں دیں گے, اس کی حفاظت کریں گے, پھر رب روزی میں بھی غیروں کا محتاج کرتا ہے, ان کا غلام بھی بنا دیتا. مسلمان تو خود اللہ کا نہیں رہا, تو نے اللہ کے ساتھ وفا نہیں کی, تو نے اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں کیا, تو نے اللہ کی قدر نہیں کی. اگر کر کے دیکھتا دنیا میں کوئی تجھے غلامی کا تانا نہ دے سکتا, کوئی تیرے اوپر اپنی انگلی نہ اٹھا سکتا. میرے غیور مسلمان بھائیو بزرگو, اللہ کے فضل و کرم سے پہلی بار شہدائے افغانستان کے خون کی برکات ظاہر ہو رہی ہے, مسلمانوں کو جہاد کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. پہلے تو کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں تھا کہ جہاد بھی اسلام میں کچھ ہے. ہم نے جھولیاں پھیلائی, دروازے کھٹکھٹائے, ہاتھ جوڑے, ہم نے کہا جہاد کو مسواک جتنی عزت دے دو خدا کے لیے, مسواک جتنی عزت, جتنا مسواک کی قدر کرتے ہو اتنی کر لو, عذاب ٹل جائے گا. مگر جہاد تعویلات کا شکار تھا, کوئی اسے مسواک جتنی قدر دینے پہ بھی تیار نہیں تھا. ذرا سی جہاد کی بات کی جائے, کہتے کھانا کھانا بھی جہاد ہے, بیوی کو پالنا بھی جہاد ہے, بچے کو پالنا بھی جہاد ہے. اللہ کے بندوں, ہم اس جہاد کی بات کر رہے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوا تھا, جس کے لیے نبی 27 بار میدان میں گئے تھے, جس کے لیے نبی زخمی ہوئے تھے, جس کے لیے حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے, جس کی خاطر صحابہ روم و فارس گئے تھے, جس پر محدثین نے ابواب باندھے ہیں, جس پر فقہا نے پوری کتابیں لکھی ہیں, اس جہاد کی بات کرو. بڑوں کو بھی یاد نہیں, بچوں کو بھی یاد نہیں. قرآن مجید صراحت کے ساتھ کہتا ہے جس شخص کو جہاد کی تربیت نہیں ہے پھر وہ جہاد پر اعتراض کرتا ہے وہ صراحتاً منافق ہے, مسلمان نہیں ہے, وہ اسلام کے ایک فریضے کا منکر ہے, اسلام سے نکل چکا ہے. لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے نہ جہاد کی تربیت کی اور نہ جہاد کا حق ادا کی. قصور ہمارا اپنا ہے. جب انگریز ملعون یہاں آیا تھا, اس نے دو چیزیں تو مسلمان کے دماغ سے ہی نکال دی. ایک تو خلافت نکال دی کہ خلافت کی بات مت کرنا اس لیے کہ خلیفہ آ گیا تو مشکل ہو جائے گی, دنیا میں کفر کا نظام نہیں چل سکے گا. ابھی ایک خلیفہ آیا اللہ کے فضل و کرم سے, تھوڑی سی عمارت قائم ہوئی ہے, کسی کی دال نہیں گر رہی وہاں, ساری دنیا ڈراتی ہے ہم بم ماریں گے ہم میزائل ماریں گے, مگر وہ فقیر خدا مست اپنے مسلح پہ بیٹھ کے کہتا ہے تم بم مارو یا میزائل مارو, افغانستان کو جلاؤ یا بچاؤ, رب کے نام کو نیچے نہیں ہونے دوں گا, رب کے نظام کو نیچے نہیں ہونے دوں گا, رسول کی حدیث کو نیچے نہیں ہونے دوں گا. یہ چیزیں باقی رہنی چاہیے, جان آتی جاتی ہے, یہ دنیا فانی ہونے والی ہے, لیکن رب کا قانون اونچا رہے گا اور اونچا رکھوں گا. بات سنیں آپ لوگ, میرے بزرگ دوستو, دوسری چیز ہمیں بھلا دی جہاد. آپ کو پتا ہے فقہاء کرام نے جہاد کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جہاد مسلمانوں پر نماز کی طرح فرض ہے. جہاد مسلمانوں پر کس کی طرح فرض ہے؟ نماز کی طرح فرض ہے. اس کا منکر کافر ہے, اس کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے, اور اس کے بارے میں کج بحثی کرنے والا بحث کرنے والا گمراہ ہے. مقصود سرکسی میں الفاظ ہیں, دیگر فقہاء نے الفاظ لکھے, یہ مسئلہ بھلا دیا گیا. قرآن کی 450 آیتوں میں جو مسئلہ بیان ہوا, اللہ کے نبی کی ہزاروں احادیث میں جو مسئلہ بیان ہوا, وہ ہمیں بھلا دیا گیا. حالانکہ نبی کہہ کر گئے تھے جہاد چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے, ہم ذلیل ہو گئے. نبی فرما کر گئے تھے جہاد چھوڑو گے رسوا ہو جاؤ گے, ہم رسوا ہو گئے. نبی فرما گئے تھے جہاد چھوڑو گے منافقت تم میں آ جائے گی, ہم میں نفاق آنا شروع ہو گیا. نبی فرما گئے تھے جہاد چھوڑو گے اللہ کا غضب اور اللہ کی طرف سے مصیبتیں تم پر آئیں گی, ہم پہ آنا شروع ہو گئی, مگر کسی کی جہاد کی طرف توجہ نہیں گئی. عجیب بات, مفکرین کھڑے ہو گئے مسلمانوں کے مسائل کا حل, مسلمانوں کے مسائل کا حل یہ کہ انگریزی زبان سیکھ لیں, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یعنی بالکل ایسے کہہ دیا کہ کتوں سے بچنے کے لیے بھونکنا سیکھ لو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو کسی نے آ کر کہا کہ نیا اقتصادی نظام لے آؤ, کسی نے آ کر کہا نیا معاشی نظام لے آؤ. نبی کی بات کسی نے نہیں سنی کہ جب مسلمان جہاد کی طرف واپس آئے گا اللہ اسے عزت و عصمت دوبارہ واپس دے دیں گے. اور آج الحمدللہ اگر دنیا میں مسلمانوں کی شناخت ہے, مسلمانوں کی عزت ہے, مسلمانوں کا مقام ہے, اسی جہاد کی بدولت ہے. سوویت یونین آج ختم ہو گیا, اسی جہاد کی بدولت دنیا کی کئی مسلمان ریاستیں آزاد ہو گئی, جہاد کی بدولت چچنیا کے مسلمانوں کو ایمان نصیب ہوا, جہاد کی بدولت کشمیر کے مسلمانوں میں دینداری آئی, جہاد کی بدولت ہندوستان کے مسلمان نے ہندو کی نوکری چھوڑی, جہاد کی بدولت ہندوستان کے اندر دوبارہ شیخ الہند کے جانشین پیدا ہونا شروع ہوئے, اس جہاد کی بدولت برما کے مسلمانوں میں غیرت آئی, اس جہاد کی بدولت کوسوو کے مسلمانوں نے کلمہ یاد کیا, اس جہاد کی بدولت بوسنیا کے مسلمانوں کی شکل مسلمانوں والی بنی, اس جہاد کی بدولت آج امریکہ ڈرتا ہے, اس جہاد کی بدولت آج انڈیا پریشان ہے, اس جہاد کی بدولت اللہ گواہ ہے. نبی ہمیں اسلحہ دے کر گئے تھے, نبی نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, نبی نے کہا تلوار کے سائے کے نیچے جنت ہے. رب کعبہ کی قسم نہ ماں کے قدم چھوڑیں گے نہ ہاتھ سے تلوار چھوڑیں گے, انشاءاللہ جنت کی چھاؤں دنیا میں محسوس ہو جائے گی. جو کہتے ہیں کہ مسلح جہاد کچھ نہیں ہوتا, وہ نبی کی دی ہوئی چیز واپس منہ پہ مارنے کی بات کرتے ہیں. نبی جب دنیا سے گئے ہیں, ایک تو علم چھوڑ کر گئے, دوسرا اسلحہ اور جہاد چھوڑ کر گئے. علم اور جہاد ملیں گے تو دنیا میں خلافت قائم ہوگی, ورنہ نہیں ہو سکتا. خالی گن اٹھانے سے بھی نہیں ہوگی جب تک دین کا مضبوط علم نہیں ہوگا, اور خالی علم سے بھی نہیں ہوگی جب تک علماء کے ہاتھ میں کلاشن کوف نہیں ہوگی, ان کی زبانوں پر جہاد کی دعوت نہیں ہوگی, کھلے عام جہاد کا اعلان نہیں ہوگا, اس وقت تک خلافت کی توقع کرنا بھی عبث. خلافت تو ایک نعمت ہے, جس کے لیے ماحول چاہیے. خلافت اللہ اس وقت دیتا ہے جب زمین پہ ماحول یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا امیر یا تو رسول اللہ جیسا یا صدیق و فاروق جیسا یا عثمان و علی جیسا ہوتا ہے, جب مسلمانوں کے بوڑھے حضرت عمرو بن جموں جیسے ہوتے ہیں, جب مسلمانوں کے بوڑھے ابو ایوب انصاری جیسے ہوتے ہیں, جب مسلمانوں کے فقہا ابن مسعود جیسے ہوتے ہیں, جب مسلمانوں کے بچے معاذ معوذ کی طرح میدانوں میں نظر آتے ہیں, جب مسلمانوں کے قرا ابی بن کعب کی طرح جہادی ذہن رکھتے ہیں, تب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ دے دو انہیں خلافت, یہ رب کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار ہے, اللہ بھی انہیں نظام زمین دینے کو تیار ہے. لانی ہے کہ نہیں لانی خلافت دنیا میں؟ انشاءاللہ اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ آج تو جہاد زندہ ہو گیا ہے الحمدللہ, چھوٹے بچے کو بھی آج یاد ہے جہاد کوئی چیز ہے. ورنہ ہم نے کئی سفید داڑھی والے بزرگوں سے کچھ عرصہ پہلے پوچھا جہاد کیا ہے, وہ بتا رہے تھے وہی باتیں جو جنگ خبریں اور نوائے وقت میں چھپتی ہیں, وہ بتا رہے تھے. جہاد کی حقیقت کا علم نہیں تھا, پردے ڈالے گئے اس پر, چھپایا گیا اسے, اس کو زمین کے اندر دھسایا گیا. مسلمان کو اگر جہاد سمجھ میں آ گیا تو وہ نکل پڑے گا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکے گی. اس لیے اس کے ہاتھ سے تلوار چھینی گئی, اسے جہاد کا مسئلہ چھپایا گیا. ذرا قرآن کی سورتیں پڑھتے جاؤ, انفال پڑھو, برات پڑھو, ممتحنہ پڑھو, توبہ پڑھو, جو سورت پڑھو گے, سورت الحدیث پڑھو, سورت الفتح پڑھو, سورہ محمد یا سورہ قتال پڑھو, ایک سورت کے بعد دوسری سورت پڑھتے جاؤ, بقرہ میں, آل عمران میں, سورہ نساء میں جہاد ایسے اتر رہا ہے کہ دل کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور پھر جہاد کے علاوہ کوئی چیز محبوب نہیں رہتی. صحابہ تو ایک حدیث سن کے نکل جاتے تھے. کیا ہمیں رسول اللہ پہ اعتبار نہیں ہے؟ کیا ہم انہیں اپنا نبی نہیں مانتے؟ پھر ہم ایک حدیث سن کے کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ کے نبی نے کہا لوگو جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے. ایک ایسا شخص جس کے کپڑے پھٹے پرانے, بال پرا جندہ تھے, مگر بڑے ایمان والا تھا, نبی کی بات اسے سمجھ میں آ گئی, نکل پڑا, جا کے شہادت کا اونچا مقام پا لیا. نبی نے اس کی تعریف و ثنا بیان کی. آج وہی حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے. کیا اس حدیث کو سننے کے بعد جنت کے سائے کو ڈھونڈو گے یا اپنے گھر کے سائے کو ڈھونڈو؟ یاد رکھو, جس کا گھر, جس کی بیوی, جس کے بچے, جس کا ماحول اسے جہاد سے روکتا ہو, خدا کا عذاب ان چیزوں پر نازل ہو جاتا ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے اور قرآن کا حکم. میں عرض کر رہا تھا اللہ نے فضل کیا, جیش محمد آئی. لوگ کہتے ہیں کیوں آئی, پہلے بہت ساری تنظیمیں موجود تھیں. ہم نے کہا محاذ جنگ پہ چل کے دیکھو, پتہ چل جائے گا کیوں آئی. افغانستان کے محاذ پہ چل کے دیکھو, پتہ چل جائے گا کیوں آئی. کشمیر کے محاذ پہ چل کے دیکھو, پتا چل جائے گا کیوں آئی. جیش کا اعلان صبح ہوا, شام کو افغانستان میں ہمارے اس ملک کے 1100 مجاہد تھے, سب نے جیش میں شمولیت اختیار کی. محاذ پہ لڑنے والا رب کے قریب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اس کی دعائیں انبیاء کی طرح قبول ہوتی ہیں. وہ اتنا مقبول ہوتا ہے اس کے گھوڑے کا پیشاب بھی قیامت کے دن نام اعمال میں تولا جائے گا اور اس پر اجر دیا جائے گا. وہ اتنا بے نفس ہوتا ہے کہ اس کے خون سے بھی اللہ خوشبو جاری کرتا ہے. وہ اتنا مقرب ہوتا ہے کہ جب شہادت ملتی ہے مرتے وقت رب اسے اپنا دیدار کراتا ہے. اسے گولی لگنے کی درد نہیں ہوتا, مزہ آتا ہے جنت میں جا کر جنت کی حوروں کو دیکھ کے, دودھ پی کے سب کچھ بھول جائے گا مگر شہادت کا مزہ نہیں بھولے گا. معلوم ہوا شہادت کی جو گولی لگتی ہے وہ جنت کے دودھ سے زیادہ لذیذ ہے, وہ جنت کے شہد سے زیادہ لذیذ ہے. اس لیے وہاں جا کر بھی انسان تمنا کرے گا ربا واپس لے جا, شہادت کی مزہ, شہادت کا اکرام دوبارہ مجھے عطا کر دے, ایک بار مجھے دکھا دے. وہ قریب لوگ ہیں, وہ جیش میں آ گئے. جیش کا اعلان اخبار میں ہوا. مقبوضہ کشمیر میں لڑنے والے سارے مجاہدین نے وائرلیس پہ کہا ہم جیش کے ساتھ ہیں. ان کو پتا تھا جیش کتنی بڑی ضرورت ہے, جیش کتنی بڑی حاجت. نعرے نہ لگائے, نعرے نہ لگائے, آپ بات سنیں. میرے محترم دوستو, ہم نے عمارت کے لیے, عہدے کے لیے نہ جیش کو لایا ہے نہ جیش کو بنایا ہے. میں کہتا ہوں سارے مجاہدین کو اکٹھا کر دو اور مجھے کسی جگہ مجاہدین کے محاذ پہ صرف ان کے جوتوں کی پالش کے لیے بھیج دو, میں انشاءاللہ تیار ہوں, حاضر. میں اسے بھی عظیم سعادت سمجھوں گا. خدا کی قسم اسلام خطرے میں پڑا ہوا ہے. دنیا کے کافروں کا پورا بجٹ دنیا کے صرف 3 مجاہدین کو تباہ کرنے کے لیے ان کو قتل کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے. انڈیا اور اسرائیل کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ جموں کی جیل سے چھوٹنے والے شخص کو جس جگہ ہو سکے مارا جائے, فضا میں اس کے جہاز کو گرایا جائے یا زمین میں اس کی گاڑی میں بلاسٹ کیا جائے. اس وقت میں جبکہ جہاد کو تباہ کرنے کے لیے دنیا کے ممالک جمع ہو چکے ہیں, ہمیں زیب نہیں دیتا, ہم آپس کی لڑائیاں کریں, ہم وسوسوں میں جائیں, ہم اپنے نام کی خاطر لڑیں, ہم تف بھیجتے ہیں اس نام پہ. اللہ تیرا نام اونچا ہونا چاہیے, ہمیں نہ اپنے نام کی پرواہ ہے نہ پگڑی کی پرواہ ہے, ہم نے تو دشمن کے جوتے کھائے ہیں. آپ تو امن میں بیٹھے ہو, آپ میں سے کسی کے چہرے پہ کسی مشرق کا تھپڑ نہیں لگا, ہم نے تو وہ کھائے ہیں, ہمیں کیا عزت کا پتا, ہمیں کیا ذلت کا پتا, ہم نے تو وہ چیزیں دیکھی ہیں جن کا تصور بھی آپ نہ کریں. تو اچھا ہوگا آپ کے لیے, اتنا تشدد, اتنی مار, کون سی عزت, کون سا مقام. میں کہتا ہوں سارے عہدے دوسرے لے لیں, لیکن مجاہدین کو اکٹھا کریں اور جہاد کو بچائیں, اس لیے کہ ساری دنیا اس وقت جہاد کو ختم کرنے کے لیے جمع ہو چکی. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جیش نے جہاد کو بچایا ہے. بہت زور لگایا دنیا نے کہ جیش شروع ہی نہ ہو, اللہ کے فضل سے جیش کا اعلان ہوا. اگلی صبح میں پھر سرکاری مہمان بن گیا, گرفتار ہو گیا. 15 دن بعد میں جب نکلا, پاکستان کے ہر شہر میں جیش کا دفتر بنا ہوا. یہ میرے رب کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ کشمیر میں آج تک کسی نے بمبار حملہ نہیں کیا تھا. جیش آنے کے بعد 17 بچے نے 2 رکعت نماز پڑھی, کلمے کا ورد کیا, گاڑی میں 100 کلو بارود ڈالا, جا کے دھماکہ کر کے تاریخ کو ایک نئے رخ پہ لایا. اسی کی مار ہے کہ اڈوانی اسرائیل سے جا کے بھیک مانگتا ہے, مدد کرو. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, غزوہ خندق کا ماحول دکھا دیا تو نے. ایک طرف مشرک ہے, ایک طرف بنی قریظہ کا یہودی ہے, اب وہ منظر بھی تو دکھا ربا. مشرک تم دبا کے بھاگ رہا ہو اور یہودی چھری کے نیچے دبا ہو رہا. ہوگا انشاءاللہ, یہ سب کچھ ہونے والا ہے. پوری کوشش کی, ہم پر پابندی لگائی کہ کہیں جا کے بیان نہ کرنا. میں نے کہا کتنی پابندی لگاؤ گے, میں تو نہ بیان کرنا جانتا ہوں نہ مجھے آتا ہے. جو جہاد کے بارے میں میں نے باتیں کی ہیں وہ تو واشنگٹن میں بھی سنی جا رہی ہیں, نیو یارک میں بھی سنی جا رہی ہیں, لاکھوں کیسٹیں دنیا میں جا چکی ہیں. کتنی کیسٹیں تم بند کرو گے؟ انٹرنیٹ کمپیوٹر تم نے نکالا تھا, تقریر اس پہ ہم لوگوں کی چل رہی ہے. تم نے دنیا کی ڈسکیں ایجاد کی تھیں, ان ڈسکوں میں جہاد کا پیغام ہماری طرف سے دنیا میں جا رہا, کس کس چیز کو روکو گے؟ اللہ نے کیا, پابندیاں بھی ہلکی ہوئیں. گرفتاری کے بعد پہلی بار آج, رہائی کے بعد پہلی مرتبہ آج اس علاقے میں اللہ نے آنے کی توفیق دی ہے اور اس حال میں دی ہے. ہر شہر میں دفتر ہے, ہر ملک کے اندر مجاہدین ہیں. اللہ کے فضل سے فوجی آج جہاد کی کیسٹیں سن کے آ رہے ہیں, پولیس والوں کو خدا ہدایت دے رہا ہے. کراچی میں ایک جگہ جلسہ تھا, ڈی ایس پی اور ایس ڈی ایم نے کہا جلسہ نہیں ہونے دیں گے. ہم نے کہا شرم کرو مسلمانوں, تم بھی تو مسلمان ہو, وردی پہن کے کہیں اسلام سے تو بری نہیں ہو گئے ہو؟ یہ وردی تم نے دشمن سے لڑنے کے لیے پہنی ہے, ہم سے لڑنے کے لیے نہیں پہنی. قرآن تمہارا بھی ہے, رسول تمہارا بھی ہے, اماں عائشہ تمہاری بھی ہے. دیکھو عورتوں کا جلسہ ہے, تم روک رہے ہو, غیرت آ گئی, کہا کرو جلسہ, ہم سیکورٹی دیں گے. جلسہ ہوا, میں نے اپنی ماؤں بہنوں سے کہا, ماؤں بہنوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں, تم گھر کے ماحول کو عائشہ اور فاطمہ والا بنا لو, انشاءاللہ ہم کفر کے ایمانوں کو گھرائیں گے, ہم تمہاری چادر کا تحفظ کریں گے, ہم تمہارے دوپٹے کا تحفظ کریں گے. عورتوں نے زیورات اتار کے پھینکے, میں نے کہا ان زیورات میں خیانت نہیں ہوگی انشاءاللہ, یہ رب کے ہاتھ جمع ہوں گے. ہم نے نظام سخت کیا ہے, ایس ڈی ایم آ کے گلے لگ گیا, کہا ریٹائر ہونے کے بعد میں بھی جیش محمد کا سپاہی ہوں. حضرات علماء کرام تو ہیں جیش کے ساتھ الحمدللہ. اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے, جو عالم دین قرآن و حدیث کی صحیح تشریح و تفسیر پڑھا رہے ہیں وہ ہر معاہد جنگ کی جنگ میں اللہ کے فضل سے شریک. اس لیے کہ انہوں نے قرآن نہ سنبھالا ہوتا تو جہاد کون سمجھاتا. انہوں نے حدیث کو نہ بتایا ہوتا تو جہاد کون سمجھاتا؟ انہوں نے اگر تاویلوں کے پردے چڑھا دیے ہوتے ہم بھی قادیانی ملعون کی طرح جہاد کو نہ سمجھ سکتے، لیکن انہوں نے صاف ستھری بات سمجھائی، صحیح صحیح قرآن سمجھایا، صحیح صحیح حدیث سمجھائی، صحیح صحیح رسول اللہ کی زندگی سمجھائی، یہ تو ہے جہاد میں، ان کا اجر تو بہت پکا ہے، اللہ کے فضل سے طلبہ آ رہے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں، انجینئر آ رہے ہیں، ہر طبقے کے لوگ آ رہے ہیں، پولیس والے، ایجنسیوں والے، فوج والے، سب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے، اور تو اور مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لا کر کہتی ہیں ان کو لے جاؤ جا کے یہ شہید ہو جائیں گے، ہم شہیدوں کی ماں کہلائیں گے۔ ایک عالم نے مجھے کہا، ایک بڑے بزرگ تھے، مجھے کہا کہ جیش کی مقبولیت سے میں حیران، میں نے سنا ہے کسی عورت نے اپنے کان کی بندیا اتار کے دی ہے، میں نے کہا حضرت بندیا تو بہت پیچھے رہ گئی ہے، ہماری ماں تو بہت اونچی جا چکی ہے، آج یہ گھر میں ساس بہو کا جھگڑا کرنے والی عورت آج نہیں رہی، یہ گھر میں برتنوں پہ لڑنے والی نہیں رہی، یہ کچھ اور بن رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے کہا بہاولپور، ساہیوال اور اکاڑا تین شہروں میں میں گیا ہوں، یہ ڈیڑھ پاؤ زیور میرے پاس ہے، کسی کی چوڑیاں، کسی کے کنگن، اور ہم نے عہد کیا کہ مجاہدین کے اموال سور کے گوشت کی طرح ہمارے لیے حرام ہے کہ اگر ہم انہیں ذاتی استعمال کرے۔ ماؤں بہنوں نے اعتماد کیا، زیور پھینکے، آج جب ماں بہن زیور دے سکتی ہے، نوجوان کیا تو اپنی جوانی نہیں دے سکتا جہاد میں؟ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی اکثریت آ رہی ہے، ان حالات میں کچھ مسلمان پریشان ہیں کہ فائر بندی ہو گئی کشمیر میں، ہم نے کہا بھائی ہم لوگ تو دیوبندی ہیں، فائر بندی کرتے نہیں ہیں کبھی، اور نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ فائر بندی کنہوں نے کی، کس نے کی، الگ بات ہے، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ ایسا فائر کریں گے جس کی آواز پوری دنیا سنے گی انشاءاللہ، کوئی فائر بندی نہیں ہوگی، شہداء کے راستوں کو چھوڑ کے عافیت کی راہیں ڈھونڈنا ذلت کا کوڑا سر پہ رکھنا ہے، جن رستوں سے شہداء گزرے ہیں، جہاں ان کا خون گرا ہے، خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ انہی رستوں پہ چلتے رہیں گے۔ فائر بندی کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں، انڈیا، مکار ملکوں سے کسی طرح کی خیر کی توقع نہ رکھو، میدان میں آ کے فیصلہ کرو، اس لیے کہ میدان کے فیصلے ہمیشہ سچے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی تک جیش کے بارے میں صرف ایک خدشہ رکھتے ہیں کہ جیش والوں نے آ کے ہم سے رابطہ نہیں کیا، میں کہتا ہوں جیش آپ کی اپنی تنظیم ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے آپ سے رابطہ کرنے کی؟ جہاد خالی ہم پہ فرض ہے یا آپ سب پہ ہے؟ ہر مسلمان پہ ہے، قرآن ہمارے لیے اترا ہے، سب کے لیے اترا ہے، رسول اللہ کی سیرت سب کے لیے ہمارے لیے ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم جائے رابطہ کریں؟ آپ کے رب نے قرآن میں 450 بار آپ سے رابطہ کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم من الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ۔ ایمان والوں ہو کیا گیا، کیسا ایمان ہے، کلمہ رب کا پڑھتے ہو اور رب اپنے رستے میں بلاتا ہے، زمین سے چپک جاتے ہو، کیسی کیسی آیتیں رب نے نازل کی، تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ خود سارے کے سارے آ جائیں، ایک مضبوط لشکر بناتے ہیں، ساری دنیا کی ذلتوں کو چھوڑ کے عزت و عظمت کے راستے پہ چلتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں، اور پھر دنیا کے کفر سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کس کا آدر چلے گا، تمہارا یا رب کا؟